Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün insan çağında önemli sorunlardan biri yoksulluk mu sorusuyla programı açıyorum. İçinde olduğumuz çağda eşitsizlikler insan toplumları için önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eşitsizlikler dediğim zaman da önemli bir diğer problem akla geliyor. Yoksulluk. Yoksulluk dünya ve insanlık için birçok olumsuzluğu beraberinde getiren çok boyutlu bir problem gibi algılanıyor sanıyorum. Peki bu problem günümüzde tüm dünyada derinleşiyor mu? Derinleşiyorsa neyi yanlış yapıyoruz? Kapitalizm, orta sınıfın karakteristiğini kaybetmesi, tüketimin artması, insan popülasyonunun artması benim hep altını çizmeye çalıştığım konulardan bir tanesi. Ve tabii programın da ana eksenini oluşturan biyoçeşitlik kayıpları ve iklim krizi. Tüm bunlar bu sorunu tetikliyor mu acaba? Bu ve bunun gibi soruları programda bugün cevaplamaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğum olacak. Tuğrul Özkaracalar. Tuğrul davetimi kabul edip programı konuk oldu, programa geldi. Benim için çok kıymetli ve çok değerli. Dolayısıyla kendisini bekletmek istemiyorum. Hemen programı alıyorum. Tuğrul, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. İyi ki geldin. Eksik olma. Çok mutlu oldum. Ve çok heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir konu konuşacağız. Nasılsın? Ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eksik olma. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kısaca bir seni tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Tabii. Tuğrul Özkaracalar doktora tezini yoksulluk üzerine tamamladı ve genel olarak tez başlığından bahsetmek istersen bir dünya sorunu olarak yoksulluğun etik ve insani boyutu üzerine bir doktora tezi tamamladıktan sonra ana eksendeki ilgi alanı etik ama bununla beraber yan ilgi alanları da siyaset felsefesi ve bilim felsefesi ki oldukça önemli alanlar ve ilgi alanları dahilinde de devlet üniversitelerinde dersler verdi ve İstanbul'da da şu anda vakıf üniversitesinde, birden fazla vakıf üniversitesinde konuyla ilgili dersler veriyor. Ben hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Tuğrul Beşiktaşlı ve Beşiktaşlı deyince de Abbas Ağa kitabından bahsetmek istiyorum. Tuğrul'un kaleminden çıkan benim de okuma listemde ve dinleyicilerimize özellikle de önermek istiyorum. Çünkü İstanbul'u merak eden birisiyim ben. Özellikle semtlerin geçmişini, tarihini bu anlamda da okunması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm için burada Tuğrul bahsetmek istedim. Umarım eksik bir şey bırakmadım. Eksik bir şey bıraktıysam sana sözü veriyorum. Yok, hayır. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. O zaman yavaş yavaş söyleşiye başlayabiliriz. Tabii. Bugün yoksulluk üzerine konuşacağız dedim. Ben öncelikle sana şeyi sormak istiyorum. Yoksulluk kavram olarak nasıl tanımlanıyor? Yani biz bunu nasıl algılamalıyız? Çünkü ben hani genel ilgi alanım doğrultusunda biyolojiyle ve biyoçeşitlilikle iklimle ilgilenen birisi olarak yoksulluk deyince başka bir şekilde düşünüyorum ama bu içinde olduğumuz insan çağında bunu nasıl tanımlayabiliriz? Evet, yoksulluk aslında üzerinde tam bir uzlaşmanın olduğu bir kavram değil. Ne yazık ki. Çünkü insanlar yoksulluk durumuna yaklaşırlarken kendi değerleriyle, kendi düşünce prensipleriyle, dünya görüşleriyle, hatta dinsel görüşleriyle yaklaşıyorlar. Durum böyle olunca bu yoksulluk durumunu kavramsallaştırmakta da biraz problemler çıkıyor. Ama neyse ki çoğu böyle bu tip zorlu kavramlarda olduğu gibi yine de üzerinde iyi kötü anlaşmaya varılmış bazı asgari müşterekler var. Bunlara dayanarak, bütün bu farklılıklara rağmen, yorum farklılıklarına rağmen, bunlara dayanarak şöyle bir tanım belki yapılabilir. Çok kısa ve sade bir tanım. Temel mal ve hizmetlere hiç ulaşamama ya da yetersiz ulaşma durumu olarak değerlendirilebilir. Burada temel sözcüğü tabii ki önemli ama tabii temel sözcüğünden, temel mal ve hizmetler kavramından da insanların anlayacağı her zaman aynı olmayabilecektir. Çok o detaylara şimdi girmiyorum ama yani temel mal ve hizmetlerden yararlanılamama durumu, ya hiç yararlanılamama durumu ya da ortalamaya göre, tabii bu ortalama da neye göre hesaplanıyor, o ayrı bir soru. ortalamaya göre yararlanma durumu. Şimdi meseleye böyle yaklaştığımızda yoksulluğun tanımını, yoksulluk kavramının tanımını bu şekilde yaptığımızda hemen şunu eklemek gerekiyor. Yoksulluk kabaca iki farklı türe ayrılıyor. Birincisi mutlak yoksulluk, ikincisi göreli yoksulluk. Mutlak yoksulluk nispeten işimizin, yani kavramsal analiz açısından işimizin nispeten daha kolay olduğu bir alan. Çünkü yani kendisini çok iyi açıklıyor. Mutlak yoksulluk, açlık, yani bildiğimiz açlık, tam bir yokluk hali. Hatta insanı belirli bazı şartlarda çok ciddi hastalıklara ya da ölüme kadar bile götürebilecek bir durum. Ama yoksulluğun ikinci türüne girdiğimizde, bu göreli yoksulluk dediğimiz türüne girdiğimizde ya da alt başlığına girdiğimizde o zaman işler epey bir karışıyor. Biraz da ondan dolayı zaten yoksulluk kavramı sorunlu bir kavram, böyle biraz tartışmaya açık bir kavram. Kısaca hemen göreli yoksulluktan da bahsedersek, göreli yoksullukta ya o toplumun, ülkenin ortalamalarına göre insanların temel mal ve hizmetlerden gereğinden az yararlanma durumu ya da duruma göre dünya ortalamalarına göre temel mal ve hizmetlerden yeterli kadar yararlanma durumu. Yani ekonomik krizlerde örneğin yoksullaşma, orta sınıfın yoksullaşması diye bir kavram, bir durum vardır. O yüzden de bu göreli yoksullukta bizim bir anahtar kavramımız da yoksullaşma. Mutlak yoksullukta dediğim gibi nispeten işimiz daha kolay. Yani zaten var olan çok kötü bir, kötü iş şeyini kullanıyorum burada sıfatını, bir durum var. Ama göreli yoksulluk çok değişebiliyor, evet. Çok detaylı olabiliyor. Anlıyorum. Umarım yani böyle bir tablo bizim için yeterli olabilecek. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi şeyi merak ediyorum bir yandan da. Yani yoksulluk insan için birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Evet. Şimdi bu olumsuzluklar nedir diyeceğim ama insanın çevreyle ilişkisinde yoksulluğun nasıl bir yeri var desem, bu anlamda bu soruyu sormamdaki temel neden de yoksul halklar artan nüfusla birlikte çevrelerine daha fazla zarar veriyor olabilirler diye bir düşünce gelişiyor benim zihnimde. Ya bu buradan hareketle bu iki soruya acaba nasıl cevap bulabiliriz? Nasıl, ne düşünürsün? Evet. Bir defa bunu hakikaten inkar etmek çok zor. Yoksul bir insanın çevreye çeşitli sebeplerden dolayı, bu sebeplere çok kısaca değineceğim, zarar verme potansiyeli gerçekten de var. Ama bir amam var. O amayı biraz sonraya saklıyorum. Bu dediğim şeyin altını birazcık doldurmaya çalışayım. Yani bazen örnekler üzerinden konuşmak çok faydalı olabiliyor. Yani belli bir çevrede, belli bir ortamda yaşayan bir yoksul bir nüfusu düşünelim. Ve bu yoksul nüfus ormanlık bir alanda yaşıyor. Çok basit, çok sade bir örnek. Ormanlık, görece verimli bir ortamda yaşıyorlar. Fakat ekonomik şartlardan dolayı bu ağaç kesimi biraz kontrolsüz oluyor. İşte denetim de iyi yapılmadığı için zamanla, yani yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde oradaki ormanlara, ağaçlara çok ciddi bir zarar veriliyor. Belki belli bir süre para kazanılabiliyor, bir gelir elde edilebiliyor ama kontrolsüz kesim olduğu için o ormana çok büyük zarar verildiğinden dolayı yeniden bir yoksulluk baş göstermeye başlıyor. Hadi bir sefer dikkatlerini o çevredeki başka bir doğal kaynağa çeviriyorlar. Bir sefer o doğal kaynak pek fazla dikkat edilmeden aşırı bir şekilde kullanılıyor. Örneğin işte oradaki nehrin suyundan bir şekilde, nehrin kaynaklarından, sunduğu kaynaklardan, imkanlardan yararlanılıyor. Yani bir kısır döngü oluşuyor. Doğal kaynaklar ölçüsüzce kullanılıyor. Ölçüsüzce kullanılırken ekonomik sorunlarla bir süre baş edilebiliyor. Ama daha sonra elde doğal kaynak kalmayınca, o çevreye çok büyük bir zarar verilince, hadi yeniden yoksullaşma başlıyor ve böyle bir kısır döngü oluşuyor. Yani en basit olaraktan yoksulların çevreyle olan ilişkilerinde bu sebeplerden dolayı çevreye zarar verme, çevreye zarar da verme diyelim. Yani yoksulluk otomatikman çevreye zarar verme gerektirmiyor tabii ki ama. Tabii ki. Yani böyle bir durum söz konusu. Fakat burada bir parantez açılabilir. İşte biraz önce dediğim o ama meselesi. Yoksul kesimin böyle bir durumu varken, böyle bir durum hakkında konuşabiliyorken, daha üst gelir seviyelerindeki örneğin Orta sınıfı da atlayalım, hatta daha yukarılara çıkalım. Zengin sınıf diyelim. Yani zengin sınıfların çevreye verdikleri zararla yoksulların bu şekilde biraz önce anlatmaya çalıştığım şekilde çevreye verdikleri zarar karşılaştırıldığında çok enteresan benzerlikler de keşfedilebilir. Yani yoksullarınkinde motivasyon hayatta kalabilme, kendilerini idame ettirebilme, işte o başta söylediğimiz en temel mal ve hizmetlere ulaşmalarını kolaylaştırma. Ama zenginlere geldiğimizde, yani o en üst sınıfa geldiğimizde, ortalama genel olarak konuşuyorum tabii ki. Yani belki işte sistemi sürdürme, kârı maksimize etme, hatta bazı durumlarda açgözlülük, üst boyutlarda açgözlülük. Ama sonuçta yani aynı kapıya çıkan durumlar, bunu da hiçbir zaman hiç unutmamakta fayda var. Bir nokta daha burada eklenebilir. Yoksulların şöyle bir handikapı da oluyor. Çevrede ciddi bir sorun oluştuğunda, bu çevresel felaket de olabilir, kaynakların tüketilmesi de olabilir. Bundan gene en fazla etkilenenler yoksullar oluyorlar. Çünkü ellerindeki imkanlar fazla geniş olmadığı için kendilerini koruyabilmeleri çok fazla kolay değil. Yani bir yerde bir çevresel felaket olduğunda ya da kaynaklar tükendiğinde, kuraklık olduğunda, erozyon gerçekleştiğinde, bu tip sıkıntılar yaşandığında yine en fazla etkilenen, hadi neredeyse kabağın başına patladıkları diyebiliriz belki, grup gene yoksullar oluyor. Bu anlamda da tatsız bir kısır döngü. Anlıyorum. Şimdi burada yani bu potansiyel önemli bir şey. O yüzden bu soru bence önemli bir soru. Çok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu bu da. Şimdi burada şeyi merak ediyorum. Şimdi kapitalizmin genel olarak hani sunduğu olanaklar her tür çevre baskısı karşısında insanın yüreğine su serper nitelikte olmuş ve 20. yüzyıldaki tarımsal patlama örneğin o kaynak kıtlığının ortaya koyduğu zorluklara karşı bir umut olmuş o tarımsal patlamada. Tabii. Ve tabii çevreyle olan ilişkileri de belli ölçüde değiştirmiş ama ben kapitalizmin belli ölçüde orta sınıfın bugün geldiğimiz şartlarda özellikle Çin gibi bir sektör, yani Çin gibi bir ülkenin üretim sektörünün içine girmesi, sonra birçok mal ve hizmete ulaşılabilir hale getirmesi, özellikle zenginlerin ulaştıklarını, muadillerini yapar olduğu gibi ve orta sınıfın biraz karakteristiğini bozduğunu düşünüyorum ve orta sınıfla yani bu bir nüfus artışını da tetikleyen bir faktörmüş gibi düşünüyorum. Yani bu benim kendi düşüncem. Yanlış olabilir. Bu konuda senin bilgilerin çok daha derin ama ben sadece şeyi söylemeye çalışıyorum ve bu insanın çevreyle olan ilişkisini de belli ölçüde etkiliyor gibi ama yoksulu yoksulu yaparken aradaki orta sınıfı böyle bir değiştirip sanki aldığı hizmet ya da aldığı mallarla zengin kesime yaklaştırmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu noktada acaba hani böyle düşününce yoksulluk dünyada derinleşen bir problem olarak mı karşımıza çıkıyor? Bunları böyle düşününce ve artıyor mu yoksulluk? Belli kesimler gerçekten çok yoksullaşırken orta kesim de artık hani yoksullaşmak değil ama aradaki makas açılıyor. Ve bunu yani bir genelleme yaparsak da acaba belli bir coğrafyaya sıkışıyor mu artık yoksulluk? Bu konuda neler düşünürsün? Ya da bu benim söylediklerim mantıklı mı bilmiyorum. Katılıyorum. Yani bu üzerinde aslında giderek daha fazla konuşulan ama yakın zamanlara kadar pek de farkında olunmayan bir problemdi. Cevabı tabii bazı bakımlardan zor, bazı bakımlardan çok kolay. Niye kolay? Şundan dolayı kolay diyebiliriz. En başta konuştuğumuz o yoksulluğun iki türünü hatırlayacak olursak, mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk. O zaman sorunun cevabı hemen pat diye ortaya çıkıveriyor. Senin dediklerin de hakikaten çok mantıklı ve anlamlı bir temele oturuyor. Şimdi tüketim toplumu içerisinde insan kendisini ne kadar bir şeylerden yoksun hissederse o kadar da kendisini yoksullaşmış hissedecektir. Evet. Yani yoksul derken artık sadece hakikaten böyle parası pulu olmayan, açlık, çok büyük açlık çeken, açlıktan işte deyim yerindeyse amiyane tabiriyle ağzı kokan insanlar artık çok fazla anlaşılmıyor. Çünkü yoksullaşma denen kavram çok ön plana çıktı son dönemlerde ve yoksullaşma orta sınıflar içinde bal gibi kullanılabiliyor. Yani orta sınıflar kendilerini son dönem içerisinde diyeyim ben, son belki 20-30 sene içerisinde orta sınıftan en azından bir kısmı her şeye rağmen yoksullaşan bir sınıf olarak da görüyorlar. Bu göreli yoksulluk bağlamında. Yani bunun üstüne tabii çok daha detaylı konuşulabilir, çok ayrıntılı konuşulabilir. Orta sınıftan ne anladığımız, orta sınıfın tarihsel gelişimi, tabii oralara şimdi girmenin birçok anlamı yok ama ya orta sınıf, çok kısaca söylemek gerekirse, bir ülkede hukuk devletinin ve demokrasinin de önemli oranda garantörüdür. Çünkü yani genel olarak konuşacak olursak zengin sınıflar, tabii genelleme yapıyoruz burada, her tek ülkeyi kastetmiyoruz tabii ki ama zengin sınıfların ve yoksul sınıfların demokrasisi ve hukuk devletini önemsemeleri, buna değer vermeleri ve bu tip devletlerde mutlu yaşamaları orta sınıfınkinden farklı oluyor. Orta sınıfın hukuk devleti ve demokrasi konusundaki talepleri zengin sınıfla yoksul sınıftan tabii ki daha farklı oluyor. Bunun örnekleri çok çeşitli şekillerde verilebilir. Bu bağlamda, şimdi sorundan da çok fazla kopmayalım. Bu bağlamda ben yoksulluğun yoksullaşma kavramından dolayı ağırlıklı olarak yaygınlaştığını ve giderek daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ama yoksulluk derken bir kere daha onu hatırlatmak isterim sevgili dinleyicilerimize. Bu göreli yoksulluk başlığı altında anladığımız yoksulluk, yoksullaşma, yoksunlaşma, insanın temel olduğunu düşündüğü, ki bu kişiden kişiye de değişiyor, burada da bir problemimiz var, temel ihtiyaç ve hizmetlerden mahrum kalma, tamamıyla ya da kısmen mahrum kalma durumu. Bu dünyada bu ekonomik krizlerden dolayı da giderek yaygınlaşıyor. Seyahat etmeyi, senede bir seyahat yapmayı eğer siz bir temel gereksinim olarak görüyorsanız, evet. Örneğin Türkiye'de yaşayan bir insansanız, bu son döviz krizinden sonra Euro işte 15-16 olmuşken, artık senede bir kere değil de 3 senede bir yurt dışına çıkmanız artık söz konusu olacaksa, bu şartlar altında kendinizi yoksullaşmış olarak hissetmeniz çok doğal. Yoksullaşmıyormuş. Ne anlamda? Yoksunlaşmış. Yurt dışına her sene gidebilme temel ihtiyacını gidermede bir yoksunluk yaşayan insan olarak da. Çok katılıyorum. Bu çok güzel benzetme oldu. İçinden geçtiğimiz günlerde gerçekten hani bir bilimci olarak ben de bunu çok net bir şekilde deneyimliyorum. Alım gücümüzün düşmüş olması, dolayısıyla evet, küreselleşen dünyada artık bilim dediğimiz zaman sınır tanımıyoruz çünkü. Yani bütün dünya bizlerin kampüsü gibi oluyor. Senin için de böyle, benim için de böyle. Ama hareket edemeyecek noktaya doğru gidiyoruz alım gücümüz açısından. Çünkü kazandığımız, evet haklısın ve bu anlamda bizler de yoksullaşıyoruz esasında. Bu kesinlikle doğru bir benzetme oldu. Çok özür dilerim, ben araya girdim, sen bir şey söylüyordun. Yani sonuç olaraktan ne demek? Sonuç olaraktan şöyle de ya bir bağlama, ufak bir ek yapılabilir. Dünyada ama bir yandan da o mutlak yoksulluğu yaşayanların da durumunda bir ağırlaşma var. Onu da eklemekte fayda var. Bunun sebebi, istatistiklerle bu daha kendisini gösterecektir ama bunun sebebine de çok kısaca değinebiliriz. Mutlak yoksulluk yaşayan, yani temel mal ve hizmetlere hiçbir şekilde ulaşamayan ve hayati tehlike bile yaşayan insanlar bugün dünyada, bunu kimse söylemiyor tabii ki açık açık ama, gözden çıkartılmış insanlar. Bu ayrı bir konu tabii ki, çok fazla. Bu önemli bir tespit yani, doğru. Önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla insan bunu söylemeye, dile getirmeye başladı. Ben de naçizane kendi gözlemlerim sonucunda böyle bir yere doğru hakikaten de gidiyorum. Yani Yoanna Hanım Hacettepe Üniversitesi'nden, benim de hocam olmuştu sonra Maltepe Üniversitesi'nde, Yoanna Kucuradi'nin bir lafı vardır. Yüzleri unutulan insanlar diye. Yani bu yüzleri unutulan insanlar, yani varlıkları unutulan insanlar. Hiçbir şekilde sanki adeta var olmayan insanlar. Özellikle o mutlak yoksulluğu yaşayan, dünyanın belirli bazı bölgelerine nispeten daha odaklanmış, örneğin Afrika'nın belirli bazı bölümlerinde, bu insanlar zaten şu anda fiilen gözden çıkartılmış durumdalar. Yani tamamıyla ne haliniz varsa görün tarzı bir yaklaşımın muhatap olan insanlar. Bundan not olarak eklenmiş. Turul, ben senin tezine bakarken insanlaşma kavramıyla karşılaşmıştım. Yoksullukla evet, arasında bir ilişki var. Antroposen dönem için bu kavramın önemli olduğunu düşündüm. Yani hani tezi okuyunca da. Ve zihnimde belli ölçüde bir tanım oluşturmaya çalışmıştım. Fakat benim bilgim bu konuda neredeyse sıfır noktasında. Hani bu noktaya girince hani konuşuyoruz ama sadece kavram üzerine düşündüm. Ve bu kavram mı biraz açmak mümkün olabilir mi? İnsanlaşma derken neden bahsediyorsun ve içinde olduğumuz insan çağıyla bu kavram arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu konuda ne düşünürsün? Evet, insanlaşma, insan haline gelme. Yani çok amiyane gündelik dille söyleyecek olursak aslında bu görüşe göre, bu anlayışa göre insan annesinin karnından insan olarak doğmuyor. İnsan şeklinde doğuyor diyelim. Çok dediğim gibi amiyane bir tabir kullanaraktan, ama işte toplum içerisinde, önce aile içerisinde, sonra okul, işte arkadaşlar, çevresi, toplumsal çevrede insanlaşıyor. Belirli bazı değerleri öğreniyor. Gelenekler, görenekler, bu şekilde bir insanlaşma süreci, potansiyellerini keşfediyor. Burada potansiyel anahtar bir sözcük. Potansiyel derken neyi kastediyoruz? Sadece böyle yani yürüme, görme gibi fiziksel kavramlar değil, aynı zamanda örneğin sanatla uğraşma, ne diyebiliriz, böyle soyut kavramlarla uğraşma, felsefeyle uğraşma, siyasetle uğraşma ve aynı zamanda işte sevme, sevilme, arkadaşlık kurma, bunun gibi daha böyle insana özgü diye adlandırdığımız potansiyelleri gerçekleştirme, insanlaşma diye anladığımız ve insan hakları konusunda belli bir bilince sahip olma, bu anlamda insan onurunu hak etme, bunları anlıyoruz insanlaşma derken. Ama burada çok kısa, fazla detaya girmeden bir parantez de açmak istiyorum aslında. Bazı dinleyicilerin ilgi çekici olabilir bu. Çünkü insan kavramı gerçekten de problemli bir kavram. İnsandan ne anladığımız çok önemli. Bir insan tanımı yapmamız, özellikle bu insan ve toplum bilimlerinde ve felsefede çalışan insanlar için bence bu çok ön bir gereklilik de. Yani insandan ne anlıyorsun kardeşim? İnsan tanımın ne? Ama bu tabii kolay değil. Çünkü insan doğası dediğimiz şey, öyle belli bir fix, sabit bir insan doğası var mı yok mu daha tam emin değiliz. Yani insan tamamıyla ucu açık da bir varlık aynı zamanda. Bundan 500 yıl sonra ne olacak, 1000 yıl sonra ne olacak hiçbir şekilde bilemiyoruz. Yani bunları da bir kenarda koymak lazım. O yüzden insani potansiyel derken şu anda kabul edilen, yani modern insanın potansiyellerini gerçekleştirmeyi ben daha çok anlıyorum. Bundan binlerce sene önce örneğin animist insanlar, yani doğadaki bugün bizim cansız dediğimiz nesnelerde ruh gören insanlar biraz farklı potansiyellere sahip de insanlardı. Bunu bir yandan da herhalde toplumun kültür yapısı da insan olmayı bu noktada hem de nasıl tabii kesinlikle ki o insanlaşmayı etkileyen bir süreç. Dolayısıyla farklı tabii, farklı bu anlamda da bir çeşitlilik görüyoruz. Tabii ki. Sohbet çok güzel, söyleşi çok güzel ve zaman acayip hızlı akıyor. Her zaman böyle oluyor. Sohbet böyle kaliteli olunca. Şimdi son olarak bir şey sormak istiyorum. Dünyadaki eşitsizlikler, aslında başta konuştuk bunu ama kapitalizmin tetiklediği sorunlarıyla artıyor. Yani bir eşitsizlik problemi var esasında. Bugün en temel problemlerden bir tanesi. Tabii. Tüketimin artması, orta sınıfın karakterisinin kaybetmesi, çevresel krizler, bunların ortaya çıkması aslında bahsettik ama yoksul insanlar hani çevreye zarar veriyor mu diye değil, ama bunlar artınca yoksullaşma artıyor mu? Artıyor. Tabii ki artıyor. Yani bunu hakikaten inkar edemeyiz. Bunu tekrar tekrar söylemek lazım. Bu anlamda söyleşimizin ayrıca bu açıdan faydalı olacağına ve insanları düşünmeye çekici olduğunu ben de düşünüyorum. Yani yoksulluğu sadece işte açlık, tamamıyla bir yoksunluk hali olmanın dışında eğer görüyorsak ki görmeliyiz bence artık günümüzün bu dünyasında, bu toplumda görmeliyiz. Yoksulluğun bir yaygınlaşmasından söz etmemiz çok doğal. Yani sayın dinleyicilerimiz şu şeyi unutmasınlar diye ben tavsiye ederim kendi naçizane. Tabii ki. Yoksulluktan tartışıldığında, yoksulluktan konuşulduğunda, yoksulluk hakkında tartışıldığında aslında anahtar sözcük yoksunluk. Yoksunluk. Bir şeyden yoksun olmak ya da işin psikolojik boyutunda katacak olursak yoksun olduğunu düşünmek bile bir nevi bir yoksulluktur. Yani şeyin eksikliği gibi, yani bu Evet. Yani komşumun falanca marka arabası var ve 3 senede bir arabasını değiştirebiliyor. Benim filanca marka arabam var, 15 senedir değiştiremiyorum. Yani bu ilk bakışta biraz ters gelebilir insanlara. Yani hocam bu yoksulluk değil, bu başka bir şey denilebilir. Siz başka bir şeyden konuşuyorsunuz. Tartışılır, felsefi anlamı tartışılır. Bu tartışmaya açık bir şeydir. Ama yoksulluğun içerisine o yoksunluk boyutunu kattığımızda eğer insan bundan dolayı çok ciddi bir rahatsızlık duyuyorsa ve hakikaten hayat kalitesinde etkiliyorsa, yani arabasını 15 senedir değiştiremediği için 4 ayda bir yolda kaldığı için bu onun hayatında olumsuz bir iz bırakabiliyorsa, yani o insana biz ya sen insanların karnı aç, sen neyi düşünüyorsun deme hakkına çok fazla sahip değiliz gibi geliyor bana. Anlıyorum, evet doğru. Ya, toparlayacak olursak çok kısaca sistemin ürettiği eşitsizlik ve eşitsizliğin ürettiği sistem, bunlar birbirine çok bağlı şeyler. Birileri yoksul olduğu için birileri zengin. Bunu yani inkar etmenin pek kolay olduğunu zannetmiyorum. Yani eşitsizlik yaygınlaştıkça, eşitsizlik genişledikçe yoksulluk da yaygınlaşıyor ve hatta derinleşiyor da. Ve beraberinde bir sürü psikolojik, insani, insan haklarıyla bağlantılı problem getiriyor tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Turul. Gerçekten çok güzel bir söyleşi oldu. Sağ olasın, ben Son teşekkür sorum bu ederim. şekildeydi. Vakit ayırdın geldin. Ben tekrardan eksik olma diyorum. Ne Gerçekten demek, çok ne demek? çok çok mutlu Ben de oldum çok ve teşekkür ederim çok da üretken bir söylediğin sohbet için. oldu. Sağ olasın. Ben bu vesileyle sana ve dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposen sohbetler önümüzdeki haftalarda biyoçeşitlik ve iklim sohbetleriyle devam edecek. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.